Igennem tiden, der har jeg kun fået to henvendelser i forhold til sponsorater af mine ting, altså min podcast og min nyhedsbrev. Den ene gang, det var folk, der ville have, at jeg skulle sælge proteinpulver. Og den anden gang, det var kviklån. Jeg sagde altså nej til begge ting. Så altså, jeg har altså lidt med lys og lygte efter sponsorer, men jeg kan altså kun finde frem til mig selv. Men det går da også meget godt, synes jeg. Så jeg tænkte altså lige, at jeg lige kort vil løbe igennem, hvad man helt konkret får på den her masterclass i adfærdsdesign. Så altså, når du har betalt, ja, det skal vi nok igennem, så får du adgang, du får et login. Og når du logger ind første gang, jamen, så har du adgang til hele grundkurset. Og det tror jeg tæller sådan 25-30 helt konkret videoer. I de her videoer, der forklarer jeg de grundlæggende principper inden for adfærdsdesign. Vi taler om, hvorfor de fleste forandringer kikser, og hvad man helt konkret kan gøre ved det. Men vi taler altså også rigtig meget om metode, for der er efterhånden mange, der kender principperne inden for adfærdsdesign, men de mangler en eller anden ramme at sætte det ind i, når det er, at man skal løse en praktisk problemstilling. Så er der rigtig meget metodesnak også. Så undervejs, du skal altså ikke bare sidde på din flade og se 25-30 videoer, det er der ingen, der gider. Så undervejs, der er også små refleksionsøvelser, I kan løse i jeres team. Og så er der også små opgaver, det er sådan nogle små cases undervejs, som jeg beder jer om at løse. Og så sender I jeres svar til mig, og så får I sådan lidt feedback på jeres lille opgave. Der er jo også quizzer og masser andre leflende elementer for at holde dig fastklemt til skærmen. Men udover alle videoerne, de interaktive cases og alt det her, jamen, så er der jo også de her fire live sessioner. Og her der logger I altså ind live, hvor jeg sidder klar herhjemme på hjemmekontoret. Her der uddyber jeg modulerne, svarer grundigere på nogle af de gode spørgsmål, der kommer undervejs. Og så har I selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål direkte til mig om jeres konkrete problemstillinger og perspektiver. Så er der jo også en svendeprøve, og der er også en fysisk præmie for at gennemføre. Og som om det ikke er nok, så er der faktisk også flere bonusmoduler og alle mulige andre ting. Men det må jeg fortælle om en anden gang. Du finder et link til min masterclass hernede i show notes til episoden, eller inde på mit website, mortenmønster.com. Nå, lad os komme i gang med sommerskolen, der i dag handler om, hvordan man simplificerer sin organisation og sit liv. God fornøjelse. Velkommen til episode nummer 5. Tak. Af sommerskole, som jo er der, hvor vi genopdager, eller for nu at citere mig selv, hvor vi laver en blød og aktuel genopdagelse af din bog, Morten. Mm. Ytte vender tilbage. Og vi er altså nået til kapitel 5 i bogen, der hedder Der findes fire måder at simplificere sin organisation på, og en af dem er forkert. Smart. Det er smart. Og til dem, der lytter med og tænker, hvad foregår der, og ikke lige kan orientere sig i, hvor vi startede henne, så er det fordi jo, at det her det er afsnit 5, og der eksisterer også 1, 2, 3, 4. Man kan med fordel lige rulle tilbage og tage dem, inden man lytter med her, eller man kan bare køre på helt valgfrit. Og ellers, Morten, tror jeg bare, jeg vil kaste mig ud i at spørge dig. Kapitlet. Vi er under motivationsdelen af bogen. Hvordan hænger det sammen med motivation, det her med simplificering af organisationer? Jeg satser på, at vi kommer ned i det, når vi går i gang med at tale om eksempler nede fra bogen, men sådan på den helt overordnede klinge, den metafor dur i virkeligheden ikke så godt, men jeg håber, lytterne forstår, hvad jeg mener, så handler det jo om, at mange af de ting, som demotiverer os, handler om, at der er kompleksitet og bureaukrati og lavt tempo, mange af de ting, vi har talt om. Så når man simplificerer på de rigtige måder, så vil man typisk opdage, at folk typisk bliver mere motiveret. Vi snakker om det her med i en af de tidligere episoder, så sagde jeg i hvert fald, at min holdning var, at det var ikke lederens primære opgave at motivere medarbejderne. Det skulle deres eget ansvar. Men til gengæld er det lederens ansvar at sørge for, at alle de ting, der demotiverer, ikke er der. Og det er lidt den tanke, vi kommer til at udfolde her, men hvor vi også drejer os meget over mod simplicitet. Og mange af de steder, jeg har arbejdet, det er både kommuner og store virksomheder osv., jamen det er bare det, folk har talt om i mange år og stadig taler om. Altså, hvordan kan vi simplificere? Hvordan kan vi fjerne bureaukrati? Hvordan kan vi få sat tempoet op på innovation og alle de her ting, uden at arbejdsglæden daler? Og det er bare ikke let. Men der er sådan nogle ret enkle kasser, synes jeg. Det er også derfor, jeg sådan, som sædvanligt prøver at overgeneralisere lidt provokerende og sige, der er fire måder, og nu må du vælge, Sviske, og jeg synes, en af dem er forkert. Ja, klart. Og det her, det lyder også lidt som sådan at skabe de bedst mulige betingelser for, at motivation kan eksistere. Er det rigtigt forstået? Ja, det er fuldstændig rigtigt set. Og det er også det, når vi taler om her, de her kapitel 4, 5 og 6, som vi kigger på i den her passage nu, det er kapitel 5 lige nu. Det er jo lige præcis, det handler om motivation, og hvis vi skal gå tilbage til sådan hovedsætningen, så er det den der noget retning, at du skal ikke forsøge at skabe bølgen, du skal ligesom lade folk ride på deres egen bølge, ja. Eller være til stede, når der er en mulighed for ligesom at hoppe med på deres bølge. Ikke? Ja. Og det samme tanke her, hvordan kan man bygge et arbejdsmiljø i sit team, i sit eget liv, for sine medarbejdere, uanset hvor man er ansat, så folks naturlige motivation kan komme til udtryk. Det er hele tiden det, vi jagter der. Vi skal ikke skabe det hele tiden. Det er så midlertidigt at skabe det hos andre. Vi skal sørge for, at vi har en organisation, hvor det er fedt at gå på arbejde, hvor man kan lykkes med ting, hvor det er meningsfuldt at være. Det er også derfor, der forhåbentlig, som folk også vil se i de næste par kapitler, er nogle sjove eksempler med på studier, man har lavet for, hvordan demotiverer man folk hurtigt. Fedt. Der findes en ret let måde, det tager vi i næste kapitel. Yes, fair. Din oplevelse bare sådan slag på tasken, som du ser det. Hvor mange lykkes med det her lige nu? Jeg tror, der er rigtig mange, der lykkes faktisk. Okay. Men det er jo 2 skridt frem og 1 tilbage. Fordi det er rigtig nemt at klokke i det også? Eller? Ja, det er det. Det er det jo. Og man kan sige, måske hvis jeg tager de 4 måder her, så kan vi prøve at tale om, hvorfor jeg synes, at mange stadig nu siger klokker i det. Det har vi sagt et par gange i den her serie her. Mm. Jeg vil så nødt til at lyde bedrevidende. Det mener jeg faktisk oprigtigt. Ja. Fordi det er let at falde i. Men jeg synes faktisk lige her, der er så mange konkrete ting, man seriously kan gå tilbage og gøre i morgen, hvis man kan få fat på 2 af sine kollegaer. Mm. Og det kan vi så tale om. Men jeg siger jo, der er 4 måder at simplificere på. Ja, en af dem er forkert. De 4, de er, du kan fjerne ting. Du kan fjerne kollegaer, IT-systemer, projekter. Du kan simpelthen pille ting ud af ligningen. Det gør det mere simpelt. Nu snakker vi ikke om, hvad der er rigtigt eller fair. Vi snakker kun om, hvad der er simpelt. Ja. Så kan du lukke ting ned. Det vil sige, du kan lukke et projekt, du har været i gang med i lang tid. Så kan du amputere, og med det mener jeg bare, at du kan gøre noget mindre. Altså du kan simpelthen trække 10% af, hvor meget tid vi bruger på x projekt, gøre ambitionerne mindre, sænke baren og så videre. Og så er der nummer 4, som er, jamen du kan gøre de samme ting, men på en smartere måde. Work smarter, not harder. Mm. Måske mit hadeudtryk er nærmest alle management. Jeg fornemmer bare for en, der måske står til at ryge svinget her. Så lad os tage den, der står helt ude på kanten i svinget. Okay. Nedkørsel, den Tour de France, helt ude i kanten af gruset. Og det er selvfølgelig det her med, vi skal bare ændre vores mindset. Vi skal bare gøre det smartere. Det er en tilgang, ikke? Du skal bare tænke på, hvad skaber værdi for kunden, ikke? Og så skal du bare skære ind til bla, bla, bla, bla, bla. Ja. Problemet med det med at gøre tingene smartere, og det er ikke, fordi jeg er imod innovation. Ja. Det er bare, at nærmest alle bruger 100% af deres tid på den kategori. Det er det, jeg synes, at det er simpelthen en fejlprioritering. Selvfølgelig skal vi tale om, er der en smartere måde at gøre det samme på, hvor vi kan spare tid. Det er bare ofte ikke der, det rykker noget. Og det primære problem, som jeg skriver meget om i bogen her, det er, når du fokuserer på den kategori, så skaber du ofte bare flere problemer. Fordi når vi skulle blive enige om os to, hvordan vi gør noget smartere i marketing og i din Gyldendal, så skal vi til at holde møder. Så skal vi til at indkalde leverandører. Så skal vi til alle mulige nye ting, som ligger så på toppen af det, vi gør i forhold. Præcis. Ja. Så skaber vi bare endnu mere kø på motorvejen, for nu at tale om kapitel 1. Ja. Så det vil sige, det ender ofte, og det har jeg set så mange steder, det ender simpelthen ofte med at blive sådan helt så tragikomisk, det modsatte, der sker. Vi vil så gerne simplificere. Vores løsning er at være super innovativ på alle mulige ting. Så bygger vi en masse nye projekter. Nu er det bare endnu værre, end da vi startede. Ikke? Mm. Og det er også derfor, jeg tror, mange medarbejdere sidder på sådan nogle kick-offs og siger, nu skal vi simplificere. Jamen altså, prøv at høre. Vi har så meget, undskyld mig, ravelse, vi bare kunne starte med at fjerne og lukke ned og amputere. Ja. Så vi får noget plads på motorvejen og kan bevæge os hurtigere. Og det kan folk også høre, at jeg er forelsket i det her slack-begreb. For det er det, der er. Det er det, vi jagter her. Simplicitet også. Det er, at vi jagter, at vi kan fjerne nogle flere ting, så vi kan få tempo på de projekter, vi har sat i gang. Ikke? Klar. En af de ting, som jeg faldt over, bare fordi jeg er interesseret i sprog, det var, at jeg gik også ind og kiggede sådan lidt på det her med, hvordan man taler om forandringer. Og det synes jeg bare, det er så sjovt. Man taler om værdiskabelse. Altså, vi skal skabe noget. Vi taler om teambuilding. Vi skal bygge noget. Ja. Nærmest alt sprog, der handler om forandringer, handler om, at du, Emil eller jeg i morgen, skal putte noget mere ind i ligningen. Det er ligesom det, der er vores opgave. Hvis vi forandrer noget, så skal vi bygge noget nyt, vi kan putte ind og blive forstående ovationer af chefer og kollegaer og borgere og kunder. Du har før omtalt det, kan jeg huske, med Lego-klodser. Prøv at give den. Jeg tænker, det er sådan meget enkelt billede. Og nu håber jeg, at folk er en lille smule visuel. Der er kommet en fantastisk bog, der hedder Subtract. Efter jeg har skrevet den her bog, den forskning fandtes ikke dengang, men den illustrerer mange af de samme scenarier. Og det er en gut, der simpelthen viser, at mennesker helt intuitivt, når vi skal løse en opgave, så har vi tendens til at putte mere ind i opgaven frem for at tage noget fra. Og hans eksempel, det kan man ikke lige se her, men han har sådan nogle Lego-klodser, som står i et lille tårn, og de står skævt. Og så siger han så, du skal vurdere Lego-tårn til at flugte. Det er opgaven. Og man kan løse den opgave på 2 måder. Man kan putte en Lego-klods på, så den flugter med de to ben, eller man kan fjerne en legoklods fra det modsatte ben. Der er to måder. Tilføjer en eller fjerner en. Ja. Og det er man sjovt at finde ud af, at alle folk nærmest. Ja, det er jo også intuitivt. Tilføjer en, ja. Det får jeg da også lyst til, når du beskriver situationen uden at have den foran mig visuelt, så får jeg lyst til at gøre benet færdigt. Præcis. Og jeg vil bare sige, nærmest alle steder. Og det synes jeg, der synes jeg stadig folk, mange folk kigger forkert her. Hvis jeg er ude et sted, hvor de skal simplificere, de skal skabe et bedre arbejdsmiljø, så starter jo alt for med, hvad kan vi bygge, hvad kan vi tilføre? Og det er ikke, fordi folk er onde, det er, fordi de prøver at gøre sig fortjent til den løn, de får. Ja. Frem for, at de kigger ned og siger, hvad kan vi dog fjerne af alle mulige ting, så vi kan finde tilbage til det, vi egentlig er ansat til, ikke? Jeg taler underligt sammen med al den forstoppelse, kan man nærmest kalde det, som vi talte om i forhold til første del af bogen, de første tre kapitler, ikke? Man kan sige på den måde, kan vi jo godt sige til de folk, der stadig hænger fast til kapitel 5 her, det er jo en lidt kunstig metadel, jeg har lagt ned over bogen, for at prøve at isolere det lidt, fordi tingene hænger sammen på en god måde, ja, synes jeg. Ja. Men det er der ingen tvivl om. Det her, det handler igen om at fjerne ting, ikke? Og det første titel på kapitel 1, 2 og 3, det var jo, hvis du vil forandre dig mere, skal du forandre dig mindre. Ja. Og her går vi så skridtet videre og siger, skal du faktisk fjerne noget af alt det, du har bygget, ikke? Ja. Og det er jo ikke rart, men du må ligesom vælge, og det kommer vi tilbage til, at hvis man gerne vil lykkes med nogle af de her ting, som bare er virkelig svære, så bliver det bare ubehageligt og ærgerligt. Der er nogle ting, der skal lukkes ned sommetider, for vi kan få fremdrift på de andre ting, ikke? Det er det, vi også kaldte organisationsstoicisme, ja. I det tidligere afsnit. Jeg synes bare, for mig personligt, så det klinger lidt, lidt rent. Ja. Okay, men de fire måder. Ja. Nu har vi i hvert fald fået vippet en af dem ud over bjergkanten i Tour de France, ja. På nedkørslen. Sur røv. Hvad så med de tre andre? Ja, jeg tænker måske, vi kunne knytte et par ord til en af dem her. Ja. Der er jo meget at sige. Der er meget at sige, og der er mange eksempler, og der er mange metoder og alt muligt andet. Det kan man jo finde ned i bogen. Jeg tænkte, jeg ville tage den, der hedder amputere ting. Og måske tager jeg egentlig også den, for den synes jeg er måske den letteste og den hurtigste at simpelthen at gøre noget ved. Og så håber jeg faktisk, at du vil tillade mig helt selvsmagende at tage fat i min bog lidt senere. For der er jo en ting, som ingen mennesker har spurgt mig om, som måske er det, jeg har brugt mest tid på at skrive den der bog. Og det er at beregne, hvor mange møder folk kan holde med hinanden. Altså hvis du vidste, hvor lang tid jeg har brugt på at beregne den matematik. Jeg har fat i Thomas Birk, min gamle ven fra højskolen. Han er matematiklærer. Ja. Vi har siddet med alle mulige trekanter, og der er ingen, der nogensinde har spurgt. Der er ingen, der ringer til mig og sagt, det passer ikke. Jeg ventede på, at sure matematikere ville ringe okay, til mig og sige, okay, så folk accepterer bare dine beregninger? De har simpelthen bare accepteret det, okay. Og jeg har brugt så meget tid. Så det, jo, skal vi... det er jo bare, fordi de er virkelig gode, så. Ja, det er simpelthen, fordi folk de gider ikke. Folk overgår det. Jeg har ikke nej. Hobby, jo. Det er jo det, der er den katastrofale sandhed. Ja. Nå, så den skal vi simpelthen kigge på også, og der er ikke rigtig nogen pointe i det. Det er jo, pointen er der, men pointen er meget lille i forhold til, hvor meget tid vi kommer til at bruge på det. Så nu skal man lige køre en omvej på cyklen for at holde styr på det. Nå. Det er også sundt for de små grå, jo. At køre en omvej ind imellem. Ikke? Så det var en opfordring. Den var gratis. Ja. vi snakker om det her med, man kan fjerne ting, man kan lukke ting, man kan amputere ting, og man kan være smartere. Være smartere ude. Vi kigger på at amputere nu. Det er simpelthen at gøre mindre. Ja. Skrue ned for perfektionen. Færre mennesker. Mindre tid. Færre bevægelige dele. Færre features i dit projekt. Færre trin i din proces, og så videre, og så videre. Og der er sådan et par eksempler, jeg bare lige hiver frem her, som igen er, synes jeg selv, ret konkrete. Det er jo, jeg er meget konkret tænkende menneske. Der er en gut, som hedder Jack Welch, som styrer General Electric GE over i USA. Han blev meget kendt for det her The Workout. Og det, der var en workout, han var jo, tror jeg, en rimelig crazy chef. Men han skabte en masse resultater, mens han har været der. Jeg tror, eftertiden har måske dømt ham lidt hårdere, fordi han sikkert også smadrede en masse ting undervejs. Men en af de ting, han blev kendt for, som fungerede rigtig godt, det var, han simplificerede alt i den organisation. Så jeg forestiller dig, at GE dengang, de lavede alle mulige ting, de var i alle mulige brancher. Og så vidt jeg husker, så var hans første strategiske regel, det var, hvis vi ikke kan være nummer et eller nummer to i et marked, så skal vi ud af markedet. Det var bare det var den mand, der blev ansat. Så hvad nummer du? Nummer tre. Ud, luk det, ikke? Og der er selvfølgelig en masse problemer med at være så firkantet, men det er bare for at sige, at han havde sådan et hyperfokus på simplicitet i alt, hvad han lavede. Og workout er egentlig noget, som mange har kopieret siden da, og uden at gå for langt ned i detaljer, jeg har heller ikke været ansat i GE, men så er det vitterligt bare en gang om måneden at mødes og tale om, hvad laver vi? Hvad skaber reel værdi? Har vi opfundet nogle tåbelige processer, vi skal aflive? Altså man simpelthen går meta på sin proces, så man hele tiden bare står og skære ind til benet. På hvilket niveau? I afdelingsniveau? Ja, afdelingsniveau. Ikke? Så jeg er sikker på, at I ikke laver sådan en her nu, fordi I har nogle andre prioriteter. Men hvis I gik ind, og det blev en fast, skulle jeg til at sige, turnus, men hver måned fik man at vide, hvad laver du, hvad skaber mest værdi? Har du set en proces, du synes er lidt spild af tid? og der er nok psykologisk tryghed til at rent faktisk at sige, jeg synes faktisk, det der med, at vi skal indrapportere de ugentlige salgstal til en database. Er der nogen, der kigger i den database? Mm. Nej, skulle vi så ikke bare lade være? Det er sådan en, en månedlig tryktest, altså, ja. Hvor man ligesom, fordi mange af de, i virkeligheden alt, hvad vi har talt om frem til nu, bare for sådan at efterrationalisere lidt, ikke? Det er jo alle mulige gode ting, som hvis du lykkes med det, så lander du principielt ikke i en situation, hvor du har behov for at lave the workout, vel? For ja. Har du allerede hørt efter, hvad Morten sagde, og så får du ja. Problemer. Men med den her tilgang, der får du så en ekstra mulighed for at sige, hvis vi gør det her en gang i måneden, ja. Tænk scenarie, ikke? Så får du i hvert fald værfet alt det ud af skuden, som du kommer til at trække ind alligevel, ja. Af vildfarende idéer, der lød fede, og som måske led op til nogle regler engang, men som bare ikke præcis. Skaber værdi. Og rigtig mange ting er der jo, fordi nogen besluttede det engang, og de har fået et nyt job, og så bliver du ansat for 2 år siden, og så gør du bare det. Mm. Så det er åbenbart sådan, vi gør det her. Og jeg tror ikke selv, hvis jeg havde ansvar for et team, jeg ville gøre det en gang om måneden, for det synes jeg er for meget. Det kommer til at fylde for meget. Vi skal ikke hele tiden kigge på det. Vi skal også lave vores arbejde på et tidspunkt. Det kan også blive sådan en slagterbutik. Ja, men man... det kan også blive det eneste, det handler om sådan værdiskabelse. Altså, vi kan også godt få lov til at arbejde lidt, og samtidig findes der også noget sjovt, hvor man kommer lidt af sporet. Ja. Men jeg vil eddermame gøre det en gang om året. Ja. Fordi jeg vil vide, at jeg også i min organisation sikkert vil have nogen, der bliver stresset, have problemer med pølsemaskinen, vi snakker om, der kommer ikke noget ud af den. Og det er bare så konkret en ting. Og så er det så, tror jeg, jeg skriver i bogen, at Jack Welch, han er lidt crazy, ikke? Men vi har en lidt mere sympatisk udgave af ham i Danmark. Han hedder Dennis Nørmark, og skrev bogen Søvduarbejde, jo også på det her forlag. Ja. Er der rabatkode på hans bog lige nu? Det skaffer vi. Nej. Det ryger i metanoterne. Søvdearbejde er, synes jeg, er en fantastisk bog, som så mange andre. Han har skrevet den sammen med Anders Fogh Jensen, ja. Til lige at tilføje. Ja, det er rigtigt. Godt, du siger det. Ja. Og det handler jo der med en masse arbejde, der ikke skaber værdi, og mange af lytterne her vil kende til det. Lang historie kort, han har jo arbejdet med det efterfølgende, interviewet ham til min egen bog her, for simpelthen, hvad gør du så, når du kommer ud? Og han har været nogle store medicinalvirksomheder, han har været nogle kommuner osv. Og det er jo bare så enkelt, det han gør. Han samler jo bare folk, og så siger han, nu får jeg en pind og et papir, og en halv time, og nu fra min ukommelse, ikke? Og så kommer alle de kandidater, I har på søvdearbejde, det vil sige arbejde, vi laver, som ikke skaber nogen værdi for nogen. Og så sidder folk og skriver ned, så laver man noget gruppearbejde, og så nominerer folk nogle ting, og så er der nogen, der har en arbejdsgruppe efterfølgende til at fjerne de ting. Ja. That's it. Og sjovt, der finder man jo ud af, og så spurgte jeg ham så, bliver det så ikke sådan noget med, at alle folk forsvarer deres egen ting? Så du siger, at mit arbejde, det er noget sjovt. Men jeg siger, at det er bare, fordi du ikke lige forstår. Og siger, det er slet ikke det, der problemet. Problemet er, at han sagde, at folk de vil faktisk fjerne for mange ting. Altså han følte faktisk, at han som facilitator skulle sige, tror ikke, det er meget godt, at vi har en 2-faktor-godkendelse med fakturer over 1 million kroner. At den synes jeg måske ikke, vi skal fjerne. Ja. Så det er ikke det, der er problemet faktisk. Nej, okay. Hvis du igen er nogle organisationer, som tør gøre sådan nogle ting. Det er jo ofte steder, hvor at der er en eller anden form for, nu siger jeg igen, psykologisk tryghed for, man kan godt udfordre hinanden lidt. Ja. Det er ekstremt let, især hvis du aldrig har gjort det. Vi har aldrig haft et struktureret rum, hvor nogen kan sige, hver måned sidder jeg og putter det her ind. Er der nogensinde nogen, der har kigget på det? Nej, der er der ej. Så det er bare for at sige, det er sådan det, jeg kalder den danske workout i bogen, og der er sådan lidt bedre beskrivelse end den, jeg giver her. Men min opfordring her er egentlig bare, hvorfor gør man det dog ikke? Næste gang man har et eller andet røvkedeligt afdelingsmøde, hvor man sidder og diskuterer et eller andet. Skulle du så ikke prøve at sløjfe det bare en gang om året, og så tale om? Det er, at man byder ind. Altså, jeg, Emil, synes den her proces. Ja. Der er ikke noget... Jeg nominerer, eller måske nysgerrigt siger, jeg har en oplevelse, at vi holder mandagsmøder altid. Jeg synes, de er super gode, men jeg er sådan lidt tvivl om, altså, hvis nu vi fjerner de møder, snakker vi om i et af de andre kapitler, så vil vi alle sammen få 5 timer ekstra. Skulle vi så ikke bruge de 5 timer ekstra på at lave indsat vigtig aktivitet her, eller på at lave salg, eller et eller andet andet, som chefen har sagt, er ekstremt vigtigt. Det er jo igen det med opportunity-kosten, ikke? Jo. Når vi laver det, så laver vi ikke noget andet. Og tilbage til, det er enormt let at gøre, og alle de steder, hvor jeg selv har gjort det, jamen der har man fundet ud af det. Nu kan jeg ikke lige huske det, hvor det er i bogen, så den vil jeg ikke åbne nu, men så snakker jeg med Dennis, og ringer jeg op i telefonen bagefter, så sms'er han mig bagefter, kan jeg huske, jeg tror også, det er skrevet ned i bogen, at jeg spurgte ham sådan, hvad med det offentlige eller et eller andet, så sagde han, jamen jeg fik lige en besked her fra nogle sygeplejersker eller nogle sosuer i Varde, tror jeg. De havde bare selv gjort det. Og så skrev han til mig i sms'en, så det er sgu nok ikke svære, altså. Bare gør det. De har bare selv gjort det. Altså, ja. Og så venter de og ser, om der jamen, er nogen, de har bare, forstår på den måde, de har ikke haft Dennis Nørmark ude til at holde alle mulige akademiske foredrag om søvdearbejde. De har bare sagt, er der nogle ting, vi laver, som vi egentlig godt kunne lade være med at lave? Det er også det der, den spændende vekselvæk. Nu sidder vi her og taler om alle mulige komplekse adfærdsteoretiske. Altså, hvis vi lige tager den op på den store klinge, ikke? Ja. Og du sagde det også selv lige før. I virkeligheden så er det jo ret lavpraktisk, det vi det prøver at nå frem til her. Ikke? Super lavpraktisk. Det er bare et møde, der har et andet fokus. Ja. Og fjerne tingene, folk bliver gladere osv. osv. Og måske får man nogle fede faglige diskussioner og finde ud af noget, ikke var ligegyldigt. Og der er jo, da Lars Frogaard kom til Novo, Så sagde han jo også simplicitet, og det kan godt være, at folk var sådan lidt træt, sådan det har vi hørt om mange år, men så fjernede han sgu deres sådan, performance management system. Mere eller mindre fra den ene dag til den anden. Der er stadig måder, det er ikke fordi, der slet ikke er noget. Men han fjernede et kæmpe mastodont for at sige, jeg er simpelthen klar til at fjerne ting. Og det er også det, Dennis kan forklare, det er det, jeg hører andre steder. Jamen, du kan sagtens i en proces, der har 4 godkendelser af en medicinal virksomhed. Kunne vi gøre det til 3? Ja, det kunne man godt, ikke? Og der er så nogle altså sådan civil ulydighed, ikke? Prøv bare at lade være med at putte det ind i et dokument og se, om nogen ringer. De ringer aldrig. Nej. Så det er sjovt. Ja, jeg siger, pas på med at gøre det for meget, bare fordi du hørte det her, men det er bare den tanke, man tror rigtig mange ting, man gør, er super vigtige, men man kan bare godt gøre mindre af det. Så dem, der er bange for at lukke eller fjerne, kan jeg godt forstå, men rigtig mange har bare 17 led. Kunne vi have 14 led i stedet for af godkendelser og statusmøder osv.? Klar. Ja, klar. Jeg kan glæde dig med, at Dennis er på vej med en ny bog, der handler om ufrihed. Ja. Ufrihed, altså. Konsekvensen af alle de her mange ting, der tynger os i vores hverdag. Det kan du glæde dig til. Ja. Det var bare lige en indskydelse. Ufrihedens pris eller sådan noget, hedder det ikke det? Ja, det er arbejdstitlen lige nu, okay. Og sikkert også den endelige titel. Ja. Men det er i hvert fald ufrihed, der er... Jeg glæder mig til at læse den, kan jeg sige. Nå, men... Så det er den her med workouten forklaret. Yes. Så er der, lige helt kort, det er bare fordi, jeg sidder og stusser op. Hvorfor hedder du workout? I don't know. Okay. Jeg tror, det er amerikansk workout, og så tror jeg, det er workout, altså få det ud... arbejde ud af døren. Ud med arbejde. Tror der er en lille... Den forklarer det for mig. Tror jeg. Ud med arbejde. Ja, man skal tænke på, det er sådan en... Ud med noget arbejde. Præcis. Ja. Nogle andre eksempler, bare for at blive bevaret konkret i niveau, som jeg godt kan lide. Sæt færre mennesker på teamet. Ja. Altså, vil du gerne have 4... Vi har også haft i tidligere episoder på noget. Ja, 3 mennesker, 2 mennesker. Hvad bare med en, der har den? Der er sådan en, jeg tror, det er Brooks Law, som den hedder, nede i bogen, som jeg tror er... Han arbejder for IBM, har skrevet nogle fede bøger også, men jeg kan ikke huske hans fornavn. Han hedder Sean Brooks til efternavn. Adding han er sikkert John. John Brooks. Lyder det ikke godt? Jo, det gør jeg. Brooks Law lyder sådan her. Adding people to a late project makes it later. Lækkert. Og det er en observation, han har, det er, når noget er ved at blive forsinket, så er intuitionen, som vi har snakket om, flere mennesker på teamet, de skal have noget mere hjælp, men flere mennesker er bare ikke altid godt, for nu skal de op til speed, nu er der flere til møderne. Nu er der flere ting, der falder ned mellem stolene, så det er faktisk ofte, du skal fjerne folk fra teamet for at gøre det hurtigere. Ja. Ikke? Det vil også demotiverende at være dem, der allerede var i teamet, som nu får at vide, I klarer jeg ikke godt nok, så der kommer nogle flere. Ja. Okay, så sætter jeg selv farten ned, fordi jeg render hop. Altså. Der er alle mulige ting, der kommer præcis. Ja. Og jeg havde selv et projekt, som jeg også omtaler nede i bogen, hvor der var nogle også en rimelig hardcore typer. Jeg må bare sige, at det fungerede sgu godt, også fordi organisationen var klar til det. Men der kom de alle sammen ind med nogle bud ind på deres strategier, deres planer og processer for det, de skulle lave. Og så var opgaven bare til en workshop, det var, hvordan ville det se ud, hvis det var 50% så stort? Altså, hvis det skulle leveres med halvdelen af ressourcerne, alt var bare halveret. Og det var meget tydeligt, det er bare en øvelse der. Alle vidste godt, hvor øvelsen ville ende henne, men det var bare en øvelse. Okay, så du mener, det koster de her penge og tager den her tid. Hvad hvis det skulle være halvt så kort for halvt så mange penge? Hvad vil du så fjerne? Det er en sindssygt god øvelse, og hvis man er sådan hardcore, så det igen, ond kapitalist, så kan man så sige, jamen, så tager jeg den halve løsning der og sætter folk under pres alle steder. Det vil jeg ikke selv anbefale. Men det at lave den øvelse, der hedder, det er min marketingplan. Okay, men hvis du kun havde halvt så mange penge, hvordan ville det se ud? Hvis du skulle levere den på halvt så mange, hvad vil du så gøre? Den øvelse, du laver for dig selv, gør bare, at du kommer bare længere ind til, hvad er det vigtigste? Og jeg som leder kan bedre forstå, når nu det er, at der kommer et projekt, jeg ikke har set, der skal have 50.000, og jeg skal tage dem for dig, så kan vi bedre gå i dialog om, hvad vi skal pille ud. Så det med hele tiden at kigge på, at det er ikke en fikseret størrelse. Alt kan være mindre. Der er nogle priser ved at gøre ting mindre. Ja. Men der er ikke så mange, der tænker over det, og langt det meste kan være en tredjedel mindre. Det fortæller mig også, at der er noget med... Altså hvilke hensyn man tager, altså jo mere du er tvunget til at skære ind til benet, jo mere bliver du også tvunget til at forholde dig til, hvad er egentlig vigtigt ved den her proces. Yeah. Og så kan det godt være, at vi ikke også lige får direktørens kæphest til at se shiny ud, eller gør en eller anden stakeholder tilfreds ude i femte led i en eller anden partnerorganisation, eller et eller andet. Forstår du, mener? Ja, ja. Okay, med den her proces at sætte i verden for at opnå X, ikke? Præcis. Og så håbede man engang, at man også ligesom kunne... Og undskyld, jeg håber, at man oplever, at den positive gentagelse vil lave, men når du så sparer 50.000 der, det er jo ikke sådan, du skal tage de 50.000 og makulere dem ned i en skraldespand. Nej, dem har du til at gøre noget andet. Ikke? Så er det så, at du har puttet dem på et andet projekt, hvor de har større værdi. Så det er ikke bare fordi, at vi er onde hele tiden mod os selv og vores direktør. Og vores, det er jo fordi, vi hele tiden tænker på, jeg har de her penge her, jeg har den her tid, hvordan skaber det mest værdi? Og rigtig mange steder, ikke alle steder, men især rigtig mange store steder, det kommer vi tilbage til næste afsnit, der har man rigtig meget gavn af at skrue ned for ting, for at have mere, flere ressourcer til at gøre andre ting og sætte tempoet op, som jeg taler om et par gange. Ikke? Og så er det jo så, beslutter jeg nu her, at vi skal tale om matematik nu. Fedt. Ja. Det har jeg glædet mig til. Ja, det er, men der er jo ikke nogen, der gider at tale om det. Så du kan bare slukke for det her afsnit nu, hvis det er, vi runder af bagefter. Ja, eller kør den der omvej. Vi, det, det, nu, nu det er ikke noget, der skal nu, være en eller anden. Nu gælder det. Nej, det var, du ikke allerede har gjort det. Det var faktisk en oprigtig ønske, jeg havde, da jeg lavede den. Det tog bare lidt om sig. Fordi afsnittet ender med sætningen, der hedder tallet, der vil få dit hoved til at eksplodere. Ja. Og jeg mener det selvfølgelig, nu lader vi sjovt, men jeg mener faktisk alvorligt det her med, at når man får flere mennesker ind i en ligning, så bliver ting bare mere komplicerede. Og faktisk siger, hvorfor er der så mange møder? Det hører på, der er så mange møder. Hvorfor er der så mange møder? Ikke? Mm. Og det er jo aldrig mig, der indkalder til dem. Det er altid andre, der indkalder til dumme møder. Ikke? Og svaret er jo, fordi der er mange mennesker, der kan indkalde til møder. Og det er jo det, der er svaret. Fordi når vi er to mennesker i vores lille startup, Emil, så kan vi indkalde til to møder. Du kan indkalde mig, jeg kan indkalde dig. Mm. That's it. Ja. Og det var bare den tanke, jeg prøvede sådan at regne ud, og så man ser, at det kommer til at stige eksponentielt. Og så er jeg så inkluderet Mathias og Bjarke Rasmus, som er en del af min madklub. Jeg skal faktisk ud her. Okay, hyggeligt. Jeg skal frokost med dem senere i dag. Og pointen er så, og det er så her, jeg lige skal have tid nok til at kigge i min bog her. Hvis teamet får et ekstra medlem, så vi starter med at være to mennesker, kan indkalde til to møder. Et ekstra medlem, der kommer ind i teamet, så kan der indkaldes til 9 forskellige møder. Ikke 3, men 9. For nu er der... det er jo det, der vi lærer i 3., 4., 5. klasse, ikke? Hvor man sidder og... Precisely. Det er sådan noget kombinatorik, troede jeg, indtil jeg fik fat på matematiklæreren. Okay. Det er noget helt andet. Men tankegangen er præcis den samme. Vi tror, det er 3 intuitivt. Det er vores første indskydelse, men det er det ikke. Nej, nej. For nu kan jeg både indkalde dig, og jeg kan indkalde hende, og jeg kan indkalde jer begge to. Og det kan vi alle sammen gøre, og så ender vi på 9. Og så er det så, hvis man begynder sådan at køre den sådan lidt længere op. Hvis vi får 2 ekstra medlemmer i teamet, så kan der indkaldes til 75 møder. Så når vi er 5, så er der 75 kommunikationslinjer, der kan åbnes her på forskellige måder. Ja. Og så kan man så, nu kan jeg ikke huske, om jeg har den. Jo, den har jeg her. Lad os for eksperimentets skyld tage en normal ledergruppe på 10 mennesker, som hver især har ansvaret for salg i 5 områder af en organisation. Det er bare fordi, det er sådan en, dem har jeg arbejdet med. De er blevet bedt om at arbejde på tværs af siloer. Det vil alle gerne gøre. Det er faktisk ret forfærdeligt at gøre det også samtidig. Mm. Så de begynder at indkalde hinanden på kryds og tværs. De skal jo arbejde sammen. Og de 10 mennesker, de kan indkalde til 58.015 møder. Ja. Og det er egentlig bare for at sige det, at vi undervurderer, hvor hurtigt... Sig det detalje igen. Hvad siger han? 58.015. Ja, dit hoved er eksploderet. Au. Og det er 10 mennesker. Det går bare så stærkt. Og det er jo 10 mennesker... der alle sammen taler om salg. Vi snakker ikke om, de har alle mulige kommunikationslinjer til HR og compliance, og at de skal møde borgerne osv. Det er bare for at sige, at det stiger eksponentielt. Så bare det at kunne fjerne et menneske fra et team, fjerner enormt mange kommunikationslinjer. Mm. Og det er også det med, hvis 10 mennesker skal være, undskyld ordet, aligned, det er et forfærdeligt ord, skal vide det samme om en eller anden ting, så skal vi indkalde alle 10 til et møde. Så vil sige, det er ekstremt tidsspild også. Så man må gerne være 10 i en afdeling, det har jeg ikke nogen holdning til, det ved jeg ikke noget om. Jeg siger bare, når folk siger, hvorfor går det langsomt, hvorfor er der mange møder, så er det, fordi tingene ikke er simple længere, ofte fordi vi inkluderer simpelthen for mange mennesker undervejs. Og så hører jeg, at altså nu sidder jeg og forestiller mig, at jeg modtager den her spændende besked fra dig ude et sted i Lytterland, ikke? Okay, så hvad, jeg skal bare cutte en masse folk af alle mulige teams, eller sådan, kan du oversætte det lidt mere? Altså... Det skal ikke oversættes mere, ja. Ja. Fordi vi skal være firkantet, fordi det, der er så svært, det er at gøre det. Det skal vi gøre, det er det, vi kigger på. Det tror jeg bare, man har brug for at høre, ellers så kan man tænke sådan, jamen, det var en meget fed pointe. Ikke, det gælder ikke lige for min eksempel, fordi jamen, det er vigtigt, det vi laver. Ja. Ikke sådan, og nu er det er jo, jeg er jo ikke så meget fordi det er amerikanske store virksomheder, vi skal alle sammen lære at lave innovation, ligesom Apple og sådan noget. Problemet er bare, at de har mange fede eksempler rundt omkring, og Jeff Bezos fra Amazon har det der kendte pizza-eksempel, som er, at dit team skal kunne dele en pizza, og det er 2 mennesker. Vi skal ikke være flere end 2 mennesker på et team, det er rigeligt. Fordi de 2 mennesker kan blive enige om en milliard ting, og så fyrer de den bare af. Ja. Lige snart de 5, så er der en, der er syg, så skal vi udskyde ting, så skal vi alle sammen blive enige osv. Og jeg argumenterer jo ikke for, at alle teams skal være 2. Og der er forskel på startup-virksomheder i USA, der sælger bøger. Så man kan også købe en familiepizza imellem. En familiepizza, men så skal det heller ikke være. Det skal ikke være en durumrulle også. Så allerede der. Ja. Men det er bare den tanke, du må vælge. Og det er bare det, jeg hele tiden vil have frem til. Det er den voksne. Hvis du vil have tempo og simplicitet, så er det små teams, små processer, små, små, små. Hvis du gerne vil have regler og høj compliance og alt muligt, så er det ofte noget andet. Og der må du bare gå ind og vælge lidt en gang imellem. Ja. Så hvis man siger simplicitet, så er der nogle beslutninger, man skal. Måske. Okay, og så et sidste spørgsmål, så fordi jeg er jo også lidt, jeg føler, jeg er manden på gulvets agent her, ikke? Ja. Når jeg siger, okay, men det bestemmer jeg ikke over. Nej. Nu er jeg bare en eller anden person, der indgår i et team. Jeg synes, det er indlysende alt det, du siger her. Ja. Det er ikke sikkert, du har et endeligt svar på det, men altså, skal man banke på chefen og sige... Men det har du, fordi du indkalder også folk til møder. Okay. Så jeg kan godt, det kan godt være, at jeg kan bestemme dit teams størrelse, men det er jo ofte dig, du skal indkalde med. Hvem skal X være med? Vi havde jo også, og nu er det, synes jeg, så en god idé, nu giver jeg bare et eksempel, at jeg skulle tale om et muligt bogprojekt med Mette, som er en chef herinde, og du arbejder sammen med mig på bøgerne med marketing og sådan nogle ting. Og så siger hun så, så snakker vi sammen, og siger, lad os lige få Emil med, fordi han vil også gerne være inde i loopet. Mm. Og det er jo så i øvrigt inde i. Men sådan noget inde i loopet noget der, det er det, der skaber alle problemerne. Ja, så kunne jeg jo godt vælge at sige, ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg mødte Emil, han havde faktisk lidt røde øjne. Jeg tror, han skal eksekvere nogle af de projekter, han allerede har i gang. Ja. Fordi prøv at se, den bog der, jeg har skrevet 12 sider på den, der går 3 år, så hvorfor i alverden skal han sidde derinde nu og putte ting ind i sit hoved? Han skal da lave de andre ting. Så det her, det opstår hele tiden, hvor vi bliver bedre til at sige, ved du hvad, kommer fra det der, det er et eksempel på, det kommer jo fra det helt rigtige gode intentions altid, sted, ikke? Ja. Altid. Ikke altid. Der er også nogen, der bare tager folk med, så kan de ikke sige bagefter, at det var noget lort, fordi de rygdækning, ikke? Ja. Præcis. Ja. Men langt det meste kommer fra et godt sted. Men igen, opportunity cost. Yes. Hvad kunne vi have lavet ellers? Ja. Så dem, vi tager med, de kan ikke lave det, de ellers skulle have lavet, og tempoet bliver simpelthen sat ned i udgangspunktet, selvfølgelig. Ikke? Mm. Spændende. Er det ikke det? Det tror jeg. Ja. Jeg synes, du satte den lige på plads der. Lige til allersidst. Der er jo 15 siders lang note omkring, hvordan jeg har beregnet matematikken i bogen. Og der er ikke nogen, der er kommet efter dig på den endnu? Nej, ikke hvad jeg ved af. Det kan være, de gør det så nu. Så det er bedre hæftig matematik, hvis man er til det. Fedt. Jeg tror, vi siger tak for denne omgang. Vi gør det. Og så siger jeg bare lige for en god ordens skyld. Det her var jo altså 5. episode ud af 9, og... Der er en rabatkode, jeg har sagt den før, jeg siger den igen, den hedder Sommerskole, og det nye og spændende er her i afsnit 5, som vi kan afsløre, at rabatkoden gælder for begge dine jyttebøger. Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag, og Jytte vender tilbage kan fås med 10% rabat hos Saxo med koden Sommerskole. Jeg trækker mig tilbage efter den her serie her. Wow. Tak for snakken. Tak.